राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 सितंबर 1994 को रात्रि लगभग 7:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद्गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इनका खूब वर्णन आया है। टीकाकार महापुरुषों ने प्रातस्मरणीय आचार्य चरणों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। और भी विद्वानों ने गीता पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उनमें मतभेद होता है, वो है व्याख्या में मतभेद है, क्योंकि मत के वर्णन करने में अपनी मान्यता और अपनी बुद्धि की प्रधानता रहती है, इस वास्ते मतभेद रहता है। पर उस तत्व में मतभेद नहीं है, तात्विक बात एक ही है। उस तत्व को प्राप्त करने पर ये सब भेद मिट जाते हैं। नारायण अरु नगर के रज्जव राह अनेक भावे आवे किधर से आगे स्थल एक। संत दास घड़ी अर्ष की धुरे एक ही ठोर। पहुंचे पहुंचे एक मत है अन पहुंचे मत और। संत दास घड़ी अर्ष की धुरे एक ही ठोर। तो अंतिम तत्व एक होने पर भी ये मार्गों की भिन्नता है, ये दोष ही नहीं है। जिस आचार्य ने जो लिखा है उनके अनुयायियों को वैसे ही अनुष्ठान करना चाहिए, उसी तत्व की प्राप्ति हो जाती है। वाद विवाद नहीं करना चाहिए, खंडन मन काट छाट नहीं करनी चाहिए। आपके रुचे वो मार्ग आप पकड़े, पर दूसरे को छोटा नीचा घेर ऐसा न समझे। ऐसा समझे अपनी ही गलती होगी। समझ लेते हैं कि हम दूसरों का खंडन करते हैं, परंतु खंडन अपना ही होता है। क्यों? किसी का खंडन करते हैं उसको अपने मत से अलग समझते हैं, तो अपने ही एक देशी हो जाते हैं। अपना इष्ट भी सर्वदेशी नहीं रहता है, तो अपने आप ही अपनी अवनति करते हैं। सब मार्ग अपने ठीक है जो वास्तव में शास्त्रीय है, वेदों के अनुकूल है, स्मृतियों के अनुकूल है, शास्त्र और पुराणों के अनुकूल है, वे सब मत ठीक है। ये सब वैसी उसमें है ही नहीं। दूसरे भी जो अपने अपने कहते हैं, तो अपने अपने आचार्यों के कहने के अनुसार कहते हैं वे भी चले तो उनका भी भला है, क्योंकि बड़े महापुरुष हुए हैं, वे सबके कल्याण के लिए ही बात कहते हैं। ये हम लोगों में आपस में पक्षपात हो जाता है, उसे खटपट मचती है, तो वास्तव में खटपट नहीं है। जैसे भूख एक होती है और भोजन करने पर तृप्ति एक होती है, पर रुचि समान नहीं होती, दो आदमियों के भी एक समान रुचि नहीं होती। रुचि नाम वैश्रित्या रजकुटलताना पतजुषाम नृणाम एको गम्य स्वमसि पयसाम अर्ण वैव। पुष्पदंताचार्य ने कहा है कि रुचि नाम वैश्रित्या, असल अलग अलग रुचियां होती है, उनकी विशिष्टता होने के कारण से कोई मार्ग किसी के लिए सीधा पड़ता है, कोई के मार्ग टेढ़ा पड़ता है, परंतु अनेक मार्गों में जाते हुए निराम एको गम्य प्रापणी आप एक ही हैं। जैसे नदियां जाती है समुद्र में तो किधर से आती है, कोई किस तरह से आती है, उसमें सीधी टेढ़ी ऐसे चलते हुए अंत में समुद्र में आ जाती है। तो अंतिम तत्व को प्राप्त करने के लिए सब आचार्य ठीक कहते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। मैंने अपनी बुद्धि से संतों के ये जो वेचन है वो मैंने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, तो बड़े अच्छे लगे। उनमें काठछांट का अंश हमें इतना प्रिय नहीं लगता है जितना सिद्धांत का वर्णन करना हमें प्रिय लगता है। भाई बहनों से मेरा ये कहना उसके अनुसार चले तो गीता में अपना आग्रह रखकर चलेंगे तो मत दिखेगा, तो अपना आग्रह छोड़कर चले तो गीता के विलक्षण भाव प्रकट होंगे, अलौकिक भाव प्रकट हो जाएंगे, विचित्र विचित्र भाव जो भी किसी टीका में नहीं लिखा ऐसे ऐसे भाव पैदा होते हैं। गीता स्वयं प्रासादिक ग्रंथ है, ये स्वयं कृपा करता है। अपनी बुद्धि से हम गीता को नहीं पहचान सकते, शरण हो जाए गीता के तो गीता सरल हो जाती है, सीधी सरल समझ में आ जाती है। संस्कृत बहुत सीधा सरल संस्कृत है, सुगमता से बातें कही है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि बड़े बड़े आचार्य और विद्वान भी कहते कहते चकरा जाते हैं और फिर भी उसमें नए नए भाव भी पैदा होते रहते हैं। उसमें एक बात अब याद आई वो कहता हूँ, भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञात तस्सुं। पहला अवतार भूमिका की तरह है, दूसरे अध्याय में सांख्ययोग कर्मयोग का वर्णन है, तीसरे में कर्मयोग, चौथे में कर्मयोग, पांच में कर्मयोग सांख्ययोग दोनों का, छठे में ध्यान योग का वर्णन है, अंत में योग वृष्टि गति का आता है। योग वृष्टि गति के विषय में प्रश्न है, उसका उत्तर दिया है। तो छठे अध्याय में विशेषतः से बात कही है कि तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योगी मतो अधिक कर्मी भ्रष्टाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। तो वहाँ तपस्वी ज्ञानी योगी कर्मी से बिड़े योगी को बताया गीता का योग क्या है, वो गीता का समत्वम योग उच्यते, ये 48वें श्लोक में कहा दूसरे अध्याय की दूसरी परिभाषा भगवान ने छठे अध्याय के 22वें की तुम विद्या का 23वें पातम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीता। दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है, ये खास परिभाषा है। योग कर्म सुख कौशलम ये दूसरे अध्याय में आया 50वें में, ये उसकी महिमा गई गई है, परिभाषा नहीं है। कर्मों के विषय में योग ही तत्व की बात है, अगर योग नहीं हो तो कर्म होते हैं शुभ अशुभ फल देने वाले, बंधन करने वाले होते हैं, योग परमात्मा की प्राप्ति करने वाले होता है। तो योगों में साथ क्या बात हुई, आप कृपा कर ध्यान दें, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, मानो दुखों का स्पर्श ही नहीं है, उसका नाम योग है। तो ये किसका नाम हुआ, जो प्रकृति प्रकृति कार्य का जितना संसार है उनसे वियोग, यह है दुखालयम माम प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, ये पुनर्जन्म को दुखालय कहा है। जैसे औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय ऐसे होता है, ऐसे संसार को दुखालय कहा है। इसमें सुख ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा, अनित्यम असुखम, दुख है बताया है असुखम प्राप्त जिसमें सुख है नहीं इसमें वहम होता है जैसे वीर कृष्णा को देख करके हरि को ज्ञान होता है जल मिलेगा इस तरह सुख का वहम होता है और दुख होता है दुखालय है ये सुख होता नहीं है तो इससे ईश्वर नाम यही तो योग दुखों से असंयोग का वियोग होना और एक समय तुम योग उचित समता का नाम योग तो परमात्मा तत्व है वो सम है पांचवें अध्याय में आए यही तेरे जत सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन ये शाम मन साम्य स्थितम जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने यही जित यही संसार है जित उन लोगों ने यह जीवित अवस्था में संसार पर विजय कर ली साम्यावस्था में क्योंकि निर्दोष होंगे समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष हो सब है जिसके मन में समता आ गई तस्मात ब्रह्म ही स्थित है ब्रह्म में स्थित है अब उसी प्राप्ति करना है हमारे को ब्रह्म को सगुण निर्गुण साकार निराकार जो कुछ कहते हैं वर्णन करते हैं निराकार मानने वाले शांकर मत वाले निर्गुण को ब्रह्म निर्गुण मानते हैं वैष्णव लोग ब्रह्म संबंध कहते हैं वो ब्रह्म संबंध करके परमात्मा को मानते हैं वो सगुण मानते हैं ऐसे ब्रह्म नाम प्रकृति के भी चौदहवें अध्याय में आया है तो वास्तव में परमात्म तत्व को प्राप्त होना है वो ब्रह्म जो चौदहवें अध्याय में है कि जिसमें ब्रह्म है महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दर्भवत महद ब्रह्म वो प्रकृति का वाचक है तो प्रकृति में बीज स्थापन करने वाले भगवान है और उससे संपूर्ण सृष्टि होती है मूर्तियां संभवंती आज जितनी मूर्तियां होती है उसमें महद ब्रह्म वही भी होनी है मैं उसमें बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ तो ब्रह्म की प्राप्ति करना है निर्गुण को भी ब्रह्म कहते हैं सगुण को भी ब्रह्म कहते हैं गीता में निर्गुण का वचन सगुण का वचन ब्रह्म आया है गीता में कौन सा शब्द कहाँ कहाँ कैसे आया है इसका आपने वर्णन किया उसका नाम गीता दर्पण है छोटा सा ग्रंथ है उसमें इसका विवेचन किया है तो उस परमात्म तत्व को प्राप्त होने के मार्ग है तो योग मार्ग जो कर्म मार्ग है वो कर्म मार्ग को योग मार्ग कहते हैं और ज्ञान मार्ग को सांख्य और संन्यास नाम से कहते हैं भक्ति मार्ग को वो प्रेम मार्ग कहलाता है भगवान वो प्रेम प्रदान करते हैं मत्स्यता मुद्रता प्राणा बोधि अंतर तेषाम सतत युगता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाते तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्याम भावस्तो ज्ञान दीपेन राष्ट्रता तो मैं ज्ञान देता हूँ ये प्रेम मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है तो ना भक्त परमात्मा की भक्ति करते हुए जो परमात्मा प्राप्त होते हैं उनके लक्षण बारहवें अध्याय के अंतिम भाग में है ज्ञान मार्ग में चलते हुए परमात्मा प्राप्त करते हैं उस चौदहवें अध्याय में गुणातीत नाम के लक्षण है और जो भक्ति मार्ग में चलते हैं उन्हें कह दिया जो योग मार्ग में चलते हैं उनके लक्षण छठे अध्याय में पहले ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा पांच चार श्लोकों में कहा है इसके सिवाय भी और जो कई बातें वर्णन आ रही है तो तीनों योगों से परमात्मा की प्राप्ति होती है उसमें प्रक्रिया अलग अलग है आचार्य योग ऐसा कहना है पहले कर्म योग है श्री शंकर भगवान कहते हैं पहले शंकराचार्य पहले कर्म योग है उसके बाद भक्ति योग है उसके बाद में ज्ञान योग है आचार्य श्री अमुना रामानुजाचार्य कहते हैं पहले कर्म योग है फिर उसमें ज्ञान योग है ज्ञान योग बाद में भक्ति योग है ये मतभेद है ऐसा कई है कोई कर्म योग मानता है कोई भक्ति योग ज्ञान योग गीता में शब्द का वर्णन है अपना भाव जैसा अपना कर चलेगा निष्पक्ष से देखने वैसे दिखेगा और समता को लेकर भी ठीक तरह से समझे तो उसमें विचित्र विचित्र भाव आते हैं छठे अध्याय में ये तपस्वी ज्ञानी कर्मी से अधिक योगी बताया योगी नाम भी सर्वेषाम जितने योगी कर्म योगी भय अष्टांग योगी लय योगी राज योगी मंत्र योगी अनाशोति योगी कई योगी है योगी नाम सर्वेषाम मदगते नंदरात्मना भजते यो माम समय युक्त तमो मता भगवान कहते मेरा भजन करता हुए युक्त तम है एक युक्त है ये युक्त तर है और युक्त तम है मनो सर्वश्रेष्ठ योगी है ऐसा सच्चे अध्याय में भगवान ने अंत में कहा वो जब कहने लगे तो कहते कहते भगवान इतने मस्त हो गए जैसे भगवान का भक्त भगवान की बात चलते चलते मस्त हो जाता है, उसे बह जाता है। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों की बात कहते कहते बह जाते हैं। तो सातवां अध्याय अपनी तरह से शुरू कर दिया। अर्जुन के पूछने के 30 श्लोक से भगवान ही कहे हुए हैं, उसमें थोड़ी बात पूछे अध्यात्म कर अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ अध्यात्म 6 बातें पूछी, आठवें पूछा और उत्तर दे दिया। फिर नौवां अध्याय अपने शुरू किया, दसवां अध्याय अपने तरफ से शुरू किया और उसे ज्ञान विज्ञान योग का सत्र सातवें अध्याय में पहले, नौवां अध्याय में ज्ञान विज्ञान कहा। तो ज्ञान है परमात्मा तत्व का ज्ञान, विज्ञान न श्रवण परमात्मा का, ऐसे ज्ञान का विचन किया। ऐसे बहुत कहने पर जो आज कहने की मन में आई वो मैं कहता हूँ। सातवें अध्याय में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञानवान है वो भक्त बड़ा दुर्लभ है। भक्त को दुर्लभ बताया भगवान ने, अपने को सुनो बताया। 8वां अध्याय के 14वें अध्याय 14वें श्लोक में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। ऐसे युक्त योगी यदि मैं सुलभ हूँ, पर वासुदेव सर्वमती ज्ञान ज्ञानवान स महात्मा से दुर्लभ भगवान न दुर्लभ है। तो वो ज्ञानवान क्या है? यहाँ ज्ञानवान के अलग अलग अर्थ करते हैं, परंतु 6वें अध्याय अंत में जो कहा कि सबसे योगियों में भी मदगत अंतरात्मा है वो मेरे से सबसे श्रेष्ठ बताया भगवान ने। तो मेरे को तो अपना बात बताते हैं 7वें के आरंभ में ही कि विज्ञान से ज्ञान और समग्र मान यथा ज्ञास से समग्र जाना गया वो तेरे में समझाऊ। वो समग्र का वर्णन किया भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में प्रतिज्ञा की और 7वें अंतिम 29-30 दो श्लोकों में अध्यात्म कर्म ब्रह्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित ये कहा विज्ञान सहित ज्ञान। ऐसा यह समग्र जो परमात्मा का स्वरूप है वो दुर्लभ है। तो समग्र में परमात्मा समग्र में कोई बाकी नहीं रहता, सगुण निर्गुण साकार निराकार द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अत्यंत भेदाभेद आदि आचार्यों के अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग समुदाय हैं। तो समग्र परमात्मा में सब आ जाते हैं, उसे कोई बाकी नहीं रहता। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो समग्र रूप का वर्णन बहुत विशेषता से किया भगवान ने। उसमें सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है। अब इस बात है कि सभी वासुदेव वासुदेव ही सभी भगवान ही सभी। तो ऐसा ज्ञानवान ऐसा सुन करके सीखने वाले की बात नहीं कही है, सुन लिया और सीख लिया ऐसा नहीं। ऐसा जिसका ज्ञान हो गया, मानो अनुभव हो गया, तत्व का साक्षात्कार हो गया, वो महात्मा दुर्लभ है, उसको ज्ञानवान भगवान ने कहा है। तो सब वासुदेव कैसे हैं? तो थोड़ा सा ध्यान देगा आप सुने। परमात्मा ने जब एको हम महुष्याम प्रजा ये यो, इस तरह से जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो भगवान कहीं से कोई समान लाए नहीं, आप ही हुए। तो भगवान ही स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ही हुए तो भगवान ही तो वह सभी। ये जो जड़ चेतन बढ़िया घटिया है अपने राग द्वेष के अनुसार दिखता है, जिसमें राग वो बढ़िया दिखेगा, द्वेष वो घटिया दिखेगा। किसी संप्रदाय में भी राग होगा तो बढ़िया दिखेगा, जैसे द्वेष वो घटिया दिखेगा। तो राग द्वेष ये वास्तव में बंधन के हेतु है। खास भगवान ने बताया कि इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न विषमागत से तो यस्य परिबंधे न। प्रत्येक इंद्रिय विषय में राग और द्वेष है अनुकृत लेकर के, ये दोनों परिपंथी है, मार्ग में दुटे रहे हैं। इनके तयोर न विषमा इनके वश में न हो, राग द्वेष रहित होकर के चले। तो 16 अध्याय का काम क्रोध लोभ इनसे रहित हो आत्मा में श्रेय आचरती तो यदि परांगति, इनको छोड़कर ज्यादा परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो राग द्वेष न करके सच्चे हृदय से भगवान के शरण होकर चले, ऐसे समग्र ज्ञान होता है। जरा मन मोक्ष आयो माम आश्रित एक केवल यत्न करने से अभिमान पैदा होता है और केवल भगवान के शरण हो जाए कार्य नहीं करे तो आलसी और प्रमादी हो जाता है। भगवान का आश्रय लेकर तत्परता से साधन करता है उसी सिद्धि सुगमता से जल्दी होती। फिर कह दू सुन लो, एक भगवान का आश्रय है भगवान की कृपा से होगा और एक मैं भजन स्मरण साधन करके परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, ये दोनों बातें ठीक है। परंतु केवल अपना उद्योग समझता है तो उसमें अभिमान आ जाता है और भगवान के शरण होना ही मुख्य समझता है तो आलसी प्रमादी हो जाता, काम करता नहीं। आश्रय तो भगवान का रखे, तत्परता से अपने लग जाए। ये दो बात भगवान ने खास कही, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ते। ये छात्रतेम आरम्भ में मैया शक्त मना पार्थ योगम योजन मराश्रय असंशयम समग्रम यथा ज्ञा से तत्सुनो। वहाँ भी भगवान कहते मदाश्रय मेरा आश्रय ले और मैया शक्त मना मेरे में मन भी लग जाए, मन बुद्धि भी लग जाए और मन भी लग जाए, ऐसे उपाय करता है भगवान का आश्रय लेंगे तो उसी सिद्धि जल्दी होती है। तो भाई बहनों से कहना है कि भगवान का भरोसा रखो और अपनी तरफ से निरंतर भगवान में लगे रहो। आज दिन तक जैसा भगवान का स्वरूप आपने सुना है, समझा है, पढ़ा है, निश्चय किया है, उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए, उसी नाम का जप करते हुए उसमें तल्लीन हो जाए। इस विषय में दो बात है, चाहे तो भगवान पहले दर्शन दे दे और फिर उसका जब ध्यान करें, और चाहे हम जब ध्यान पहले करें भगवान अपना मान ले। तो इन दोनों में भगवान ने ये दूसरी बात अच्छी मानी, तू मेरे को मान कर साधन करोगे मैं अपने को मान लूंगा, ये सुन पड़ेगा और दर्शन दे दे फिर हमारी भूल हो जाए, दुकान पकड़ा जाए क्यों तुमने क्यों ये भूल गई, तो महाराज आपको हमने देखा नहीं तो आप मान लो भूल हमें मान लूंगा। तू सच्चे जैसे मेरे को चाहते हो और कोई राग ना द्वेष संसार में ना वैर है ना मोह है, ऐसे जब मेरे में चलोगे तो मेरे को जान लोगे, मेरे को प्राप्त हो जाओगे। ये राग और द्वेष ये दो चीज है, खास ये बात है। इस वास्ते गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है और अपने स्मरण पर जोर दिया है। संसार से संबंध छूट जाए कामना छूट देने से और स्मरण करने से भगवान के साथ संबंध छूट जाए। संसार ये छूट जाए का नाम योग, दुख से योग, योग योग संगम और परमात्मा स्थित नाम योग समत्व योग, निर्दोष निर्दोष है। तो संसार से जो जन्म मरण है नाशवान है इसे छूट गए अविनाशी हम पकड़े रहे। सजो भाईयो बहनों ध्यान दो, आपके सामने संसार कितना बदल गया, संसार को जाए दो, संसार का नमूना ये संसार शरीर है, इस शरीर कैसा था कैसा हो गया। तो संसार मात्र परिवर्तनशील है, नित्य निरंतर बदलता रहता है, पर स्वयं आप वही रहते हैं। जैसे शरीर के बदलने पर आप नहीं बदलते, ऐसे संसार मात्र के बदलने पर परमात्मा नहीं बदलते। संसार बदलता है, परमात्मा सब में व्यापक समान रीति से रहते हैं। आपका शरीर मन बुद्धि इंद्रियां बदलते आप वो के वही रहते हैं। जो बदलने बदलने वाला शरीर और संसार है वो न बदलने वाला परमात्मा का आप है। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर से स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो उसका संबंध संसार के साथ है, स्थूल शरीर का संबंध स्थूल संसार के साथ है, सूक्ष्म शरीर का संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ है और कारण शरीर का संबंध कारण जगत के साथ है, इनके साथ एकता है। हम संसार से एक शरीर को अलग कर लेते हैं ये गलती होती है और हम भगवान से अपने को अलग मानते हैं ये गलती होती है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान मम ही वांश, भगवान कहते हैं मम ही वांश, मम अंश नहीं मम ही वांश, मेरा ही अंश है। रामायण में भी कहा ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहराश, तो हम भगवान के हैं ये बात है सच्ची, और हम शरीर के हैं, जाति के हैं, वर्ण के हैं, शहर के हैं, मोहल्ले के हैं, घर के हैं, ये बात थोड़े दिन के लिए है, सच्ची नहीं है। तो ये क्यों है कि इसके द्वारा आप भगवान की सेवा करें, आप अपने जिस वर्ण में जिस आश्रम में है उसमें अपना को जो कर्तव्य शास्त्र ने बताया है उसके अनुसार भगवान की संसार की सेवा करें। क्योंकि तीन चीज हम लोगों में है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, तीन शक्ति। तो करने की शक्ति से तो संसार की सेवा करे, और जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जाने, और मानने की शक्ति भगवान को माने, परमात्मा को माने। अब परमात्मा को कैसे माने इसमें बात बताता हूँ। बहुतों की यह शंका होती है कि सब भगवान ने मान लिया, इसका नाम मानना नहीं है, इसका नाम है सीख जाना। सीखना बात और है, मानना बात और है। सीखी वाली बात भूल जाती है, मानी हुई भूलती नहीं। जैसे आप इतने भाई बहन बैठे हैं, आपको पूछा जाए कि आपका ब्याह हो गया, तो आपका ब्याह हुआ है तो हाँ हो गया। दिन से उठाकर माने तो ब्याह हो गया, ये भूलता नहीं है। किस समय में हुआ ये याद नहीं, ये तो सोच कर तो होंगे, तो वो याद किया हुआ है। और मेरा ब्याह हो गया, अहम अहम जो मैं हूँ, इस मैं के भीतर जो भाव बन जाता है वो भूलता नहीं। शरीर को भूले तो उसको भूले, क्यों शरीर के साथ मिला हुआ है। अगर इस जगह आप कृपा करके मेरी बात मान ले, खास मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाएंगे। बहुत ही सार बात है, परंतु मान्यता कैसी होनी चाहिए। जैसे मेरे का विवाह हो गया तो ये कभी भूलता ही नहीं, अल्लाह अचानक पूछे तो माने का हो गया। ऐसे भगवान का संबंध हमारा है, इस बात को मान ले तो याद करने की बात नहीं है, ये स्वीकृति की बात है। एक बार भगवान ये नाम का जप करते हैं और ध्यान करते हैं, ये याद करते हैं, ये भी बड़ी भारी महत्ता की चीज है, मामूली चीज नहीं है। परंतु मान लो तो इससे भी बढ़िया चीज है मानी हुई भीतर से कि मैं भगवान का हूँ, फिर वो जाता नहीं। जैसे भाई मानते मैं पुरुष हूँ, बहना मानती मैं स्त्री हूँ, तो ये भूल नहीं होती इसमें। मैं ब्राह्मण हूँ तो भूल नहीं होती है, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये भूल नहीं होती। जाति को मान लिया, बल को मान लिया, आश्रम को मान लिया, ऐसे भगवान का हूँ ये मान ले, फिर भूल नहीं होगी। जैसे गोद जाने वाला मैं इनका पुत्र हो गया, हो गया तो फिर वहीं रहता है, वो फिर भूलता नहीं। ऐसे किस तरह साधु हो गया, मैं साधु हो गया तो स्वयं ने स्वीकृति कर ली तो वो भूलती नहीं। ऐसे सज्जनों बड़ी महत्ता की, बड़ी कल्याण करने वाली और सुगम विहार बहुत महत्ता की चीज है। आप कह लो मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ आपको कहना पड़ेगा, भगवान को कहना नहीं पड़ेगा। भगवान के लिए मम अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के तो पैदा किए हुए हैं और भगवान को प्यारे लगते हैं सभी। तो भगवान की तरफ से भगवान ने त्याग किसी जीव का कभी नहीं किया, केवल जीव ने ही भगवान से विमुख को, संसार को, नाशवान को अपना मान लिया। गलतियां हुई है, अब भगवान को आप अद्वैत अद्वैत है ये पंचायती न पड़े, बखेड़े पे न पड़े। आप भगवान मेरे हैं, आप अद्वैत मानो तो भगवान का मैं स्वरूप हूँ, द्वैत मानो भगवान का मैं दास हूँ। भगवान के साथ अभिन्न भाव से संबंध जोड़े, चाहे भेद भाव से संबंध जोड़े, संबंध भगवान के साथ जोड़े, फिर यथार्थ कैसे है वो भगवान जना देंगे, वो कृपा करके जैसे कृपा लुए सब जना देंगे। तो इतनी बात आप लोगों से कह रहा है कि ये दृढ़ता से मान लें कि आप भगवान के हैं। ब्याह होना नया होता है, शादी होता नया होता है, ये तो पुरानी बात है, ऐसी ही उसको स्वीकार करना है। अर्जुन को गीता पूरी सुना करके भगवान ने पूछा, कच्चे दे तो स्वतम पार्थ एकाग्र तीर्था, अरे प्रसादनंदन मेरी बात सुनी, एकाग्र चित्त से तुमने गीता सुनी कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला सम्मोह तेरा नष्ट हुआ कि नहीं। दो बात पूछी, कैसे अज्ञान समूह पर नष्ट बदल दे। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। अरे मैं पूछता हूँ गीता सुना कि नहीं, इसको उत्तर नहीं दिया। उसका फल बताया कि समूह नष्ट हुआ कि नहीं, समूह नष्ट हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता सुनी मेरा मोह नष्ट हो गया, जो मोह नष्ट हो गया तो सुनी यही बात ही, इतनी बात नहीं है, विलक्षण बात है। अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, स्मृति और लब्धा, स्मृति नाम याद, स्मृति किसको कहते हैं, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभूत विषयाप्रमोष स्मृति, पहले बात थी जो आदि में थी वो बात याद आ गई। क्या हो, मैं तो भगवान का हूँ, ये भगवान का बना नहीं है, संसार का तो बना है, संसार का हूँ, पर परमात्मा का तो है। तो वो भूल गया, अब जगह जगह मेरापन करके वहाँ फंस गया और भूल गया भगवान को, तो अंदर के तो नष्ट हो गो है स्मृति, याद आ गई। और लब्धा है ना, लब्धा तो लब्धा चीज भी उसको कहते हैं जो पहले थी खो गई, बीच बीच लब गई, मिल गई, तो मिल गई पाल है वो तो नए में भी लगता है, लब्धा पुराने में लगता है। तो पुरानी बात जो हमारे साथ संबंध था भगवान का वो याद आ गई। तो गीता सुने इसको नहीं कहने का तात्पर्य कि वो नष्ट हो गया, गीता सुने तत्प्रसादात न तो गीता श्रवणात, तात्पर्य हुआ कि आपकी गीता मैंने सुनी इसे वर्णन करने से वे नष्ट हुआ ऐसा नहीं मानता हूँ, आपकी कृपा से वो नष्ट हुआ, साधन के बल से मनुष्य कृतार्थ नहीं होता है, बल अपना कृतार्थ है, अनंत जन्मों के कितने पाप कितना भूले भटके को फिरते हैं, तो वो भगवान की कृपा से सन्मुख हो, जब स्वभाव सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म को तब ही सन्मुख होना क्या है कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, ये खास बात है, भगवान का भगवान मेरे। यहाँ शरीर से मिला है तो शरीर जिन माँ बाप से मिला उस जाति का उसका शरीर है माँ बाप का, और माँ बाप हमारे शरीर के, परंतु खुद के परम पिता परमात्मा है, खुद परमात्मा के हो, बमेव अंश परमात्मा का अंश है, शरीर माँ बाप का अंश है। और भाई दर्जी से कुर्ता पहन लिया तो क्या दर्जी के बेटा हो गए, ऐसे माँ बाप से शरीर मिल गया तो शरीर कहते ही माँ बाप का है, दर्जी से मिला है, परंतु हम किसके, भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान के मेरा अंश है। इस बात को आप स्वीकार कर ले सच्चे हृदय से, जैसे ब्याह होता है आप स्वीकार के मेरा ब्याह हो गया, अब भूलेगा नहीं, ब्याह याद करो भूल जाएगा, याद की हुई बात भूल जाती है, परंतु भीतर से स्वीकृति भूलते नहीं, क्योंकि स्वयं आप जो नित्य सत्य स्वरूप हो उसकी स्वीकृति भी सत्य होगी। आग में लोहा रख दो, कोयला रख दो, काट रख दो, सब चमकने लग जाएगा, ऐसे परमात्मा के साथ में मिला दो परमात्मा रूप से चमकने लग जाओगे, विलक्षणता आप में चमक आ जाएगी और संसार के विरोध झगड़ा आ जाएगी भाई, फिर तो भगवान सिद्धियों को जाएगा। तो चमकता हुआ अंगार खीरा है उसको अलग रख दो तो काला हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, बिछुड़ते ही ऐसे ही परमात्मा से बिछुड़ते ही जीव संसारी हो गया, दुखी हो गया। अब उसको पूछा ही भगवान में मिला दे तो आग में कोयला रख दो काला एकदम चमक उठेगा, और उसका काला मिटाने के लिए आप अगर धोबो को साफ करो तो कोयला हो नहीं उजला, सौ मन साबुन लगाए, सौ मन साबुन लगा दे तो कोयला उजला हो जाएगा, कैसे होगा, अरे जिसके बिछड़ने से करा हुआ है उसके साथ मिला दो चमक उठेगा, ऐसे परमात्मा के साथ मिला दो, भेद भाव से और अभेद भाव से किसी भाव से चमक उठो। संसार के साथ संबंध हमारा भेद भाव और अभेद भाव से है, मैं ये हूँ ये अभेद भाव से संबंध है, शरीर मेरा है ये भेद भाव का संबंध है, अपने को खुद को मान लिया अभेद हो गया संसार के साथ, और शरीर मेरा इंद्रिया मेरी मन मेरा ये भेदभाव का संबंध है। ऐ भेद अभेद दोनों भावों से भगवान में लगा दो, उसमें आप एक करोड़ में हो जाएगा। संसार में तो मैं और मेरा दो रहती है अंतर ममता, पर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए चाहे भगवान में ममता करो तो सिद्ध हो जाएगी, मेरा पण करो तो सिद्ध हो जाएगी। अद्वैत सिद्धांत से मैं वो शिव हम शुद्धो हम जगत सर्वम शिवमयम ऐसा कर दो कोई सिद्धि हो जाएगी, और मैं तो केवल केवल मेरे भगवान है, मीरा मई ने कह दिया बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, एक भगवान मेरे है, भगवान कहते जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सूर्य परिवारा सब कर ममता त्याग बटोरी मम पद मन ही बांध बट डोरी जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सूर्य परिवार बस संबंध है सब कर ममता त्याग ये ममता नहीं इनसे ममता रूपी धागो वो बटोर लो और गोरी भट करके भगवान के चरण में बांध दो तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव तमेव विद्या आप ही माँ बाप सो आप ही हो ऐसे भगवान में ममता कर लो तो ममता से ही सिद्ध हो जाएगी आपकी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। भाई संबंध जोड़ लो किसी तरह से केवल नाम भगवान का ले रहा हूँ राम राम राम राम राम राम रात भी लग रहे हो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी किसी तरह से संबंध जोड़ लो परिषद समझ से संबंध जोड़ लिया कथा सुनते सुनते तल्लीन हो गए प्रभु को प्राप्त हो गए ऐसे संबंध भगवान के साथ जोड़ लो निहाल हो जाओगे और संसार के साथ संबंध जोड़ लो पतन हो जाएगा क्योंकि संबंध जोड़ो आप संसार तो टिकता नहीं ये तो बदलता रहता है संबंध कैसे रहेगा और भगवान भी नहीं थे आप भी नहीं थे संबंध टूटेगा कैसे अविनाशी जीव भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी और परमात्मा अविनाशी इनका संबंध नित्य रहेगा क्यों नित्य संबंध है दोनों नित्य है अरे संसार अनित्य सही अनित्य आप नित्य संबंध जोड़ते रहता नहीं मैं बालक हूँ अब आप बालक नहीं कहते मैं जवान हूँ मैं बूढ़ा हूँ ऐसा कहते ये एक अभेद भाव का संबंध टीका नहीं और भेद भाव का संबंध भी टीका नहीं। ये लड़कियां जब अपने पिता के घर में थी तब कहती मैं कुंवारी हूँ और जब ब्याह हो गया तो मैं ससुराल की हूँ तो बदल दिया ना ये तो सब मेरा पन बदलता है मेरा घर पिता का घर मेरा घर अब पिता का घर मेरा नहीं है भाई का घर है मेरा घर तो ससुराल ये मेरा घर है तो ये मेरा भी बदलता है मैं भी बदलता है इस बात के बदलने वाले के साथ अपना मैं मेरा न रखे भगवान के साथ मैं भगवान का अंश हूँ चाहे भगवान का स्वरूप हूँ अब भिन्न मानने वाले स्वरूप मान ले भिन्न मानने वाले दास मान ले भगवान का संबंध हो गए निहाल हो जाएंगे इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संत महात्मा ने ये बात बताई है संप्रदाय के अनुसार अद्वैत सिद्धांत वाले भगवान का स्वरूप एक मानते हैं भेद भाव है दो मानते हैं तो भेद अभेद संसार में डूबने वाला भगवान के साथ कल्याण करने वाला जिस भाई की जो भावना है कि भगवान का दास हो भगवान मेरे मालिक है वो संबंध चाहे दासी भाव से सखी भाव है वात्सल्य भाव से माधुरी भाव से किसी तरह भाव संत संबंध जोड़ो सिद्ध हो जाएगा और संसार के साथ संबंध जोड़ो फल हो जाएगा क्यों कारण गुण संदोष है सरसत योनि धर्म सु गुणों का संग जहाँ आसक्ति होगी राग होगा वो सरसत जन्म में कारण हो जाएगा यही आप इस मनोभाव तस्तंते करे गर्म जिस जिसका संबंध होता है शरीर छोड़ कर जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते भगवान का संबंध है सच्चा और शरीर संसार के संबंध है कच्चा। कैसे कच्चा है आप कहते खुद मैं बालक हूँ आप कहते मैं जवान हूँ आप कहते मैं तो बुढ़ा हूँ आप कहते मैं तो रोगी हूँ आप कहते मैं निरोग हूँ आप इतने बदलते हैं जो आश्चर्य हो जैसा पिता के सामने जाते कहते मैं तो बेटा हूँ और बेटे के सामने जाते मैं बाप हूँ तो सच्ची बताओ बाप हो बेटा हो क्या हो ऐसे में आज स्त्री सामने मैं तो पति हूँ माँ के सामने जाओ तो मैं तो पुत्र हूँ बहन के सामने मैं तो भाई हूँ तुम भाई हो बहन हो क्या क्या हो तुम अब जो हाँ मैं हाँ मेरा भी गंगा गई गंगा दास गंगा गई जमुना दास तो संसार संबंध ऐसा अरे भगवान का संबंध ऐसा अखंड है कि टूटेगा नहीं क्योंकि स्वयं आप उनके साथ संबंध रहे हो बाहर का संबंध टिकेगा नहीं ये सब बाहर के संबंध है ये टिकेगा नहीं भीतर के वास्तव परमात्मा के आप अंश हो ममैव अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी असली परम पिता परमात्मा वो हमारे हम परमात्मा के हैं। अब इसमें भेदभाव भेदभाव आपकी यथारुचि दोनों कल्याण करने वाले हैं पर संबंध भगवान के साथ जो भगवान को सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो साकार मानो चाहे निर्विकार मानो कहते वास्तव में भगवान कैसे है कि भगवान कैसे है आप बुरा मत मानना सच्ची को तो भगवान भी नहीं जानते मैं कैसा हूँ भगवान भी नहीं कह सकते क्या कैसे सकते हैं भगवान अनंत अपार असीम है कहते तो सीमित हो जाए भगवान मैं भी नहीं कह सकते ऐसा हूँ, तू जैसा माने वैसा ही हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि उनका है, तुम कैसे भजन करते हो ऐसी तुम्हारे लिए मैं हूँ। अरे स्वयं कैसे हैं कि वो कैसा वैसा नहीं कहता। वहाँ हम जो अटक लगाते हैं वो हम अपनी बुद्धि की लगाते हैं। सगुण और निर्गुण हम मानते हैं तो सगुण गुणों को सहित मान लेते हैं, निर्गुण गुणों से रहित मान लेते हैं। तो गुणों में सहित रहित हुआ परमात्मा दो थोड़ी हो गए, ये विशेषण है। गुणों के सहित निर्गुण रहित परमात्मा वो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार है, वृक्ष भी है। अर्जुन का सदसत तत्परम से सत भी असत भी दूसरे पर भी आप, और भगवान के सच्चा मैं सदसत नहीं हूँ। और कहते न सत नाशत चेते न सत कह सत नाशत कह जाता। वाणी और इंद्रिया से और बुद्धि से, मन से मनन करते हो, बुद्धि से निश्चय करते हो, वाणी से वर्णन करते हो, वो भगवान इनके अंतर्गत नहीं आता। ये तो प्रकृति का भी छोटा अंश है, मन वाणी इंद्रिया बुद्धि, और उसे अंतर्गत तो नहीं आ सकती प्रकृति। घड़े में पृथ्वी नहीं समा सकती तो आकाश सब कैसे समा जाएगा। तो आपकी मन बुद्धि में तो इंद्रिया ही प्रकृति ही नहीं आती, प्रकृति का कार्य है घड़ा, पृथ्वी का कार्य है, तो पृथ्वी को कैसे समा जाएगा। ऐसे ये परमात्मा को ये तो वासो निवर्तन थे प्राप्त मन समेत वाणी मन से ही वो जानते। मन विचित्र बात यह है कि हमारा मन बुद्धि नहीं पहुंचती, परंतु भगवान तो हमारे तक पहुंचते हैं। हम जहाँ माने वो भगवान को तो पूर्णतः पकड़ नहीं सकते, पर जहाँ माने वो भगवान तो है ही, और है वो बूढ़े के बूढ़े। ऐसा नहीं कि हमारी मन बुद्धि पकड़े छोटा हो गया, भगवान छोटा नहीं हुआ है। भगवान को मान लिया कि मेरे हैं तो भगवान मेरे हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे हो इतने ही है, ऐसा नहीं है। एक माता के 10 बालक हो, 10 बालक हो तो 10 माँ को माँ कहते हैं। पर माँ कहने पर ये बात नहीं है कि माँ का 10वां हिस्सा हमारा है, 9 हिस्सा हमारे बारे में, ऐसा नहीं होता। पूरी माँ मेरी, 10 कहते माँ मेरी, पूरी मेरी मेरी माँ है पूरी। ऐसे भगवान पूरे के पूरे मेरे हैं। मैं कहाँ तक है वो माँ जाने, भगवान जाने कह रहे हैं, मैं मेरे हैं। तो हजारों लाखों भी आदमी भगवान को मेरा कह सकते हैं, भगवान के तो सच्चा है तो सच्चा कहेंगे, तो सीमा बांध सकते हैं। कोई कहे मैंने भगवान को जान लिया, तो बुद्धि से जाना जाना नहीं है, नहीं जान सकते। जैसे आपको पूछा जाए कि तुमने भोजन कर लिया, तो भोजन तो मैंने कर लिया सब, तो मैं संसार में भोजन नहीं रहा हूँ। आपने भोजन कर लिया तो भोजन बाकी रहा ही नहीं। अरे भोजन कर लिया था मतलब अपनी भूख मिटा ली, ऐसे जल पी लिया, हाँ जल मैंने पी लिया, अब जल नहीं रहा है पीछे, सब पी गया। अरे सब वो नहीं पीते, अपनी प्यास शांत हो गई, ऐसे भगवान को प्राप्त हो गया, हमारी प्यास शांत हो गई, हमारे प्यास भूख नहीं रही। तो भगवान को हमने पकड़ लिया, क्या भगवान इतने ही है? इस बात से भगवान अनंत है। परंतु जैसे माँ सबके साथ प्यार करती है और सबको बेटा अपना मानती है, और बेटे माँ को पूरी की पूरी मेरी माँ ऐसा मानते हैं, किस्सा नहीं है। ऐसे भगवान को अपना मानो तो आप पूरे के पूरे भगवान है आपके, पर माप तोड़ करो तो बुद्धि दचकर आ जाएगी। महाराज ये बुद्धि पर है, वो बुद्धि से ही पर है, अलौकिक तत्व है, वो कैसे समझ में आ जाएगा। परंतु उसको अपना कर सकते हैं, हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो भजन के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। रुपया से घड़ी मिलती है, अगर 100 रुपया में मिले घड़ी तो 100 रुपये हमारे लगे तो दुकानदार के 100 रुपये लगे थे क्या? अगर 100 रुपये दे भाई क्यों देगा? तो 100 रुपये में 100 रुपयों से कम कीमती चीज मिलेगी। और परमात्मा को हम अपनी बुद्धि से तो कम कीमती भगवान मिलेंगे। पर भगवान अनंत है, पर हम मन बुद्धि लगा दे तो अनंत भगवान हमारे मिल जाते हैं। माँ के ऊपर बालक कब्जा करे तो ताकत से और कर सकते हैं क्या? रो कर कर सकते, रोने लग जाते क्या कि माँ बाप, माँ शांत हो जाती है, माँ निर्बल हो जाती है बच्चे की अगर कब के रो पड़े। और मेरी विचित्र बात बताओ, माँ काम कर रही है और छोरा रो रहा है तो सास कहती है बालक को ले कि मैं काम कर रही, आग लगे तेरे बाल, बालिका का बाल बिल्कुल कोड़ी एक पैदा करता नहीं, अरे वो माँ काम करती है। वो काम करने वाले के पक्ष में न माँ है, न बाप है, न सास है, न ससुर है, न भाई है, न देवर है, न जेठ है, न नंद, कोई भी माँ के पक्ष में नहीं, बच्चे के पक्ष में सब हो जाए। ऐसे भगवान के लिए रोने लग जाओ तो जितने भगत संत महात्मा हुए हैं, ये भगवान के सास ससुर और कौन होगा, वो सब आपके पक्ष में हो जाए कि बड़ा रो रहा है, सब हमारे पक्ष में हो जाएंगे। पर बड़ के द्वारा भगवान पर अधिकार कर लेंगे, पाराम रोदनम परम, अरे रोना निर्बल बल राम, निर्बल होते पुकारते हैं, जबलस जब अपनो बल पर मेघ से रो नहीं काम, और निर्बल है पुकारो आयो आजा हे नाथ, हे मेरे प्रभु, अनन्य भाव से मेरा और नहीं, एक बाण करुणा ध्यान की सोप्रियता के गति न आना की, वो भगवान को प्यार है, दूसरी गति नहीं। बोले में जानो को ये अल्प बुद्धि मन भेगते, नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जानू सदा। संत कहते हैं मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है, मैं एक बात जानता हूँ जिसके कोई नहीं होता उसे आप होते हो, तो मेरे कोई नहीं है महाराज, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, तो गिरधर गोपाल को मानते हैं, दूसरों में कोई, इसमें फैल हो जाते हैं। अब इतना सा काम आप कर रहे कि दूसरा मेरा नहीं है तो निहार हो जाएंगे, दूसरा निहार इसके दो अर्थ है, दूसरा मेरा है इसके दो अर्थ होते हैं। जैसे मैं माँ का हूँ, माँ मेरी माँ है, तो मेरी माँ है माँ का धन के लिए तो हो जाएंगे हम माँ के, कि हमारे भाई को हमारी बहन को न दे, को दे दे, मेरे को दे दे, ये नहीं है। इसमें माँ को दे दो छुट्टी कि तेरा रुपया गैराज नहीं, मर्जी अनुसो दे, सेवा मेरी है नहीं, तो सेवा के लिए मैं तेरा हूँ, और सेवा करना और करो इस वास्ते माँ मेरी है। ऐसे संसार में अपना अपन करो, फिर उनसे स्वार्थ का संबंध छोड़ दो, निहाल हो जाओगे। अपने स्वार्थ का संबंध रखने से आपके जड़ चीज हाथ लगेगी, परमात्मा हाथ नहीं लगेंगे, और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके मेरा कहोगे तो परमात्मा हाथ लगेंगे, जड़ता से ऊंचे हो जाओगे। तो स्वार्थ त्याग करके भगवान इसका नाम कर्म योग है, स्वार्थ को त्याग कर सेवा करने का नाम कर्म योग, और भगवान मेरा है भक्ति योग, और तत्व से निर्गत नहीं हूँ ये ज्ञान योग। किसी तरह से भगवान के साथ आप मिल जाए, वो भगवान प्राप्ति करा देगा, कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया ऊंची बात है, एक बाण करना और नहीं है। और तो सेवा करने के लिए सब हमारे, माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजों की सेवा करो, स्त्री की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, संसार की सेवा करो, जनता की सेवा करो, फिर अपनी सेवा मत जाओ, इतनी बात है। और सेवा करोगे तो फिर संसार के शास्त्र में रहेगा। कोई वेशी भाई है, दुकान छोड़ना चाहता है, बंद करना चाहता है, तो जो अपने में लेने वाले हैं उनका तो सब चुका दो, और अपने देने तो ले लो, न देने छोड़ दो, दुकान उठ जाएगी, और सब लेना चाहे सही दे, लेना चाहे तो वो सोचेंगे फिर देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, चलेगा। ऐसे संसार को देना देना है, अब ले लिया, शरीर ले लिया, मन बुद्धि इंद्रिया ले ली, शक्ति ले ली, विद्या ले ली, योग्यता ले ली, ये संसार से ले ली, अब संसार की सेवा ही सेवा में उनको लगा दे, और लेने की इच्छा न रखे, लेना भी हो तो उसकी राज्य के लिए ले लें। जैसे आपकी माँ है कहते बेटा भोजन कर लो, तो माँ की राजी के लिए कर लो, ऐसे स्त्री है वो कहते हैं भोजन को बड़े प्रेम से कर लो, उसकी राजी के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अगर ये युक्ति काम में आ जाए, ये कर्मी हो गए, उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल उद्धार नहीं। तो अपने लेने की इच्छा है संसार को, तो संसार का प्रवाह अपनी तरफ आता है। जैसे समुद्र में जल में खड़े रहकर जल को ले तो डूब जाओगे, और लातों से हाथों से मारकर पार हो जाओगे, तो संसार न लेने कर देना ही देना कर दो, स्वरूप पार हो जाओगे। इतनी सी बात है, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सेवा करो, सेवा बुद्धि सब करो, ये कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग सुकामिना एकादश में आया है, जो कामना है तो सेवा बुद्धि से काम करो, सबकी सेवा करो, माँ बाप की, भाई भतीजा भुजाने की, स्त्री पुत्र के सबकी सेवा, सब खुश पहुंचा, हमेशा खुश दे जाए, स्त्री कहना नहीं करती, बेटा कहना नहीं करता, तो खुशी मनाओगे, भगवान की कृपा हो गई। लोग कहते हैं आजकल छोरा मानते नहीं, तो बड़ी कृपा है उनकी, माने तो फंस जाओगे, न मानने पर फंस जाते हो, मानो क्या दशा होगी, ये तो कृपा है उनकी, सब मांगते नहीं, कैसी बढ़िया बात है, बहु मांगते नहीं, तो बहनो आनंद मनाओ, मौज हो गई, ये बहु मौन आ जाएगी तो फंस जाओगे मोह में, अपना सेवा करो ठीक तरह से, और अपने वो कुछ नहीं रहे तो आनंद हो गया, अपने निर्णय हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, तो संसार में रहने की बड़ी विद्या है ये, सेवा सबकी करो, ऐसा ना किसी से नहीं, कोई हमारी सहायता न करे तो दुख मत करो, बहन माता सेवा करती है कभी इसको कोई गुण गो नहीं, खून नहीं मेरा कोई एहसान नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अपने को देना है यही तनु कर फल विषय में भाई, इस शरीर का फल है सुख लेना नहीं है, स्वर्गो स्वर्ग आगे स्वर्ग चाहते तो अंत दुख खीरे पुण्य मरते को बिशनते, इस बार संसार की सेवा करो बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, आराम से सेवा ले लो, उसकी कृपा समझनी चाहिए, अब सुनाने एक गुना दान सहस गुना पुण्य, तो एक रुपया आप देते हो हजार रुपये का वो पुण्य होता है, तो देने से हमारे लाभ बहुत ज्यादा, सेवा करने से लेने से नुकसान है, क्योंकि एक रुपया लिया तो सौ रुपया हजार में देना पड़ेगा, ये हमारे संत थे, हमारी बीती घटना बताऊ, एक धनी आदमी आया, उसने एक बड़ा दुशाला महाराज के पेट किया, ठीक हो भाई, तो संतों ने पूछा कि दुशाला था मेरे को दिया और को देता है, भाई महाराज आपको देता हूँ, क्यों देता है भाई, कहते एक दुशाले का हजार दुखड़ा मिलता है, एक बुरा देते हजार मिलता है, अच्छा ठीक है, उजार लेगा तो एक हजार में एक सौ तो ले जा और नौ सौ निन्यानवे मेरे बाकी रहा, ये नहीं मैं नहीं मांगी, अब इतना कर्जा कहाँ से लाऊंगा, तो ये तो ले जा तू नौ सौ निन्यानवे फिर उधर दे देंगे, कहाँ से देंगे, तो जो देता है लड़ने के लिए लेता ही लड़ने के लिए तो फंसे जाए भाई, देता ही देने के लिए लेता ही देने के लिए, तो देता ही करेंगे नहीं, तो भोजन किया कपड़ा पहना किस लिए, संसार की सेवा के लिए, भोजन क्यों किया, भोजन नहीं करे शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति की संसार की सेवा कैसे करेंगे, तो लेना भी संसार के लिए देना भी संसार के लिए अपने लिए नहीं, तो मुक्त हो जाओगे, और देना भी अपने लिए लेना भी अपने लिए, स्त्री बच्चों का पालन करते हैं अपना सुख लेने के लिए, तभी तो रोते हो कहानी मानते, हमें तो उनकी सेवा करनी है, बच्चा पहला पैदा हो गया उसको पढ़ाओ अच्छा या प्यार करो और ब्याह कर दो पूजी दे दो फिर सब अब बना बनी पधारो, ये हो गया अब सब रहो तो तुम्हारी मर्जी जाओ तो बस ब्याह कर दिया, मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, मैं कहते सेवा करे हाँ बहुत मौजी बात है, वो तुम्हारा घर है जाओ तो तुम्हारी व्यवस्था है, हमें कोई यज नहीं आपकी मर्जी, ऐसा आनंद होगा महाराज जो शांति क्या बताओ, मौन हो जाएगी, साधु क्या होते हैं अपना नहीं मानते, ये तो साधु और क्या साधु है, आप नहीं तो पैदा हुए हम लोग ऊपर से आए हैं, अपना माने फंस जाएंगे, अपने न माने मुक्त हो जाएंगे, आप सेवा करने में हम आपके सबके संसार मात्र हमारा है, सेवा करने के लिए लेने के लिए कोई नहीं है, भगवान तक भी कह रहे महाराज आपका भजन करते आपसे लेना नहीं है अपने आप को देना है, भगवान राजी हो जाए, ऐसी बढ़िया युक्ति है ये, तो संसार में रहने की बहुत बढ़िया युक्ति है, सेवा के लिए आप रहो सेवा करो सबको अपने तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद मिल जाए उससे अधिकार से सबसे उनका समर्पण सेवा करो, तो वैसे ये मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, तो ये ऐसी मौज की बात है सदैव आनंद हो जाए, तो वो जो समग्र भगवान की बात है वो क्या है कि सब भगवान है, कि भगवान कैसे माने, अरे भाई स्वीकार कर लो, अपने स्त्री को कैसे मानते हो, स्त्री पति कैसे मानती है, अपने को साधु कैसे मानते हो, स्वीकार कर लिया तो ऐसे स्वीकृति है वो भूलती नहीं, कि याद नहीं रहे तो याद नहीं है तो याद करी है, माना नहीं है भीतर से मानने पर भूलती नहीं, मानने से कहां से मानोगे, मानने से आप स्वयं हो वहां आपका संबंध हो जाएगा, अब सीखने का संबंध मन और बुद्धि के साथ होगा, वो भूल जाओगे स्वयं को, भूल जाते हो कभी कभी, मैं तो भूल गया मेरे को कहूंगा, मेरे को भूल गया तो मेरा कैसे कहता है, तो भगवान का संबंध अपने साथ में। ब्याह गोद जाना ये तो पीछे से पैदा हुआ, साधु हुआ तो पीछे से हुआ, और भगवान के हम पहले हैं। इसी बात को अर्जुन ने कहा तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई महाराज मैं आपका हूँ, ये भूल गया था। अब क्या करोगे? अब करीशे वचनम था, अब आपका हूँ, आपकी आज्ञा पालन करूंगा। ऐसे भगवान ही होकर भगवान की आज्ञा हम चलेंगे। हे नाथ मैं आपका हूँ। सज्जनों भाइयों बहनों बताओ, अभी सच्चे हृदय से कहो मैं भगवान की हूँ, मैं भगवान का हूँ। और पहले से आप माना है तो मैं तो मना हुआ हूँ, पहले से भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो भगवान की ही हूँ, तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं मांगने की। अरे नहीं तो मान लो, अभी अभी अभी इतने आदमियों के सामने, इतने जनता के सामने सच्चे हृदय से ब्याह होता तो बहुतों के बीच में स्वीकार होता। इतने आदमी को स्वीकार कर लो हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान की ताकत नहीं है छोड़ सके। आप सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, छोड़ नहीं सकते। नहीं होते तो भी नहीं छोड़ते भगवान। आपके खाने का, पीने का, रहने का, जन्म देने का, सुख दुख भोगने का सब प्रबंध भगवान करते हैं। भगवान की तरफ से किसी जीव का त्याग किया नहीं है, जीव ही भगवान से विमुख होता है। इस बात से सम्मुख होने की भी हमारे पास जिम्मेवारी इसी बात से है कि हम भगवान के नहीं होकर संसार के हो गए। अगर संसार के न होते तो भगवान के होने की भी जरूरत नहीं थी। है ही भगवान ये हो गया, भगवान के अंश है ही हम, पर हम दूसरों को मान लेते हैं, ये गलती करते हैं। वो माने उस बात छोड़ दो, माने उन्हें छोड़ दो, क्या करें? अब ध्यान देना एक बात, सेवा करो। आपको कोई बेटा मानता है, मानती है माँ, पुरुष मानता है, तो उसकी सेवा करो। सेवा करने के लिए हमारी माँ है। आपको बहन माने कि मेरा भाई है, तो बहन के लिए बढ़िया से बढ़िया सुपुत्र भाई हो जाओ, पर बहन मेरा आदर करिए मत करो। पत्नी के लिए वो कहते मेरे पति हो, तो जैसे पति व्रता होती ऐसे पत्नी व्रत हो करके उसकी सेवा करो। पर ये हमारा कहना माने ये मत रखो। ये संबंध होता है, संबंध जुड़ता दो का संबंध होता है, तो संबंध लेने के लिए होता है वो बांधने वाला होता है, और देने के लिए संबंध बांधता नहीं। जैसे प्यारू पर कोई आदमी बैठा है और इधर से आदमी उनको जल प्यार, इधर से आदमी प्यार, वो कहाँ से आए कहाँ गया क्या मतलब अपने अपने जल प्यार कहाँ गए? भूख रही है चलो भाई चना पड़ा है तो यहाँ खा लो, और छाया बैठ जाओ जल पी लो। अब जाते हैं जयराम जी की कहा परदेशी की प्रीत जागो तो बार न लावे, कहा परदेशी की प्रीत। अरे परदेशी है, अपने देश का नहीं है, देश का शरीर है वो, अपने देश का नहीं है वो, तो आया है चला जाएगा। ये सब विदेशी वाले शरीर कैसी मौज की बात है। सेवा कर लो मौज से और पैसाओ आनंद से। तो सेवा करने का तो संबंध रखो, सेवा लेने का संबंध रखो। ये संबंध टूटने का असली उपाय है, सेवा करने का संबंध जोड़ो, सेवा लेने के वास्ते आशा मत रखो। आशा ही परम दुख, नैराश्यम परम सुखम। संसार से आशा रखना ये परम दुख है, दुख ही नहीं महान दुख है। और संसार से आशा न रखना नैराश्यम परम सुखम, यथा संसिद्ध कांताराम सुषम सुश्रावेरा। तो संसार की आशा नहीं है, संसार की इच्छा के अनुसार हम काम करें, कितना कर सकते नहीं कर सकते, वो संसार आशा नहीं रखता। और संसार आशा रहे तो हम दोषी नहीं हो सकते। हमारे पास वस्तु है इतनी तो वो आशा रखते हैं, वस्तु नहीं रखे आशा रखेगा संसार? तो अपने पास है वो संसार का है, इस बार संसार को दे देना है। एक शब्द कह दूं बुरा मत मानना, संसार की चीज संसार को देना ईमानदारी है, और संसार की न देना वो दूसरा सब देना बेईमानी। तो लिया देते हो जी, कहाँ जुड़ा है शरीर? आपका साथ में लाए थे, धन संपत्ति वैभव घर साथ में लाए थे, यहाँ से मिला है तो यहाँ से मिला तो यही दे दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी, तभी मौज भगवान। देखो तीन है, कर्मयोग की मानता है संसार का, और ज्ञानी लोग मानता है प्रकृति का, और भक्त मानता है भगवान का, और जन्म मानो मानता है अपना। चारों बातें हैं, परमात्मा का मानो तो भक्त हो जाओगे, संसार मानो तो कर्मयोगी हो जाओगे, और प्रकृति का मनो तो ज्ञान योग हो जाओगे और अपना मनो जन्म योग हो जाएगा। जन्मो बढ़ो जन्मो बढ़ो मरते जाओ अपना मन में। अब नफा नुकसान क्या है आप सोचो, अपना मन से कार्य घुस हो उस देश योग जन्म होगा क्योंकि अपना मान लिया। अंत काल माँ में जैसे यंग यंग अपने जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत वैसे ही छोड़ कर जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो अपने स्थित भगवान का तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, कैसी मौज की बात है। दसवां सर्वेश वाले सुबह संग समय में भगवान को याद करो। सज्जनो माताओ बहनों ध्यान देकर सुनो और भगवान का नाम लो और भगवान का मुकुट नाम लो। ये बात बहुत है, मैंने बहुत बार कही है फिर भी कहता हूँ, इसको पकड़ो हृदय से भीतर से। बच्चा माँ माँ रोता है, ये वैसी जितनी माताएं हैं जिनके बालक है वो बालक अपनी माँ को माँ कहता है तो माँ तो उन सबका हो गया। जिन जिनके बच्चे हैं उस सबका नाम माँ हो गया, पर एक बच्चा रोता है तो एक माँ दौड़ती है, सबको दौड़ना चाहिए, माँ नाम तो सबका है। परंतु बच्चा दोनों को माँ कहता ही नहीं, आप कहो आ जा नहीं, अरे माँ मेरे कहते हैं मेरे छोरा माँ कहते हैं मेरा नाम माँ है ना, वो मानेगा ही नहीं। जिसको वो मानता है माँ वो आगे तो राजी होगा। ऐसे भगवान से कह दो आप ही मेरे हो और है मेरे ना और कोई मेरा नहीं, मेरे तो विरुद्ध रूपाल दूसरा में कोई। ऐसे अनन्य भाव से अनन्य देता सतने जो अनन्य सिद्ध होकर मेरा चिंतन करता है तो हम सुलभा, कैसी मोरी बात। अनन्य भाव मैं अन्य नहीं है, मेरा भाई हो गया वो साधु हो चाहे ग्रस्त हो बहन हो चाहे भाई हो, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा अनक और मेरा कोई नहीं है। सचिव भगवान के अंश हो आप, संसार के अंश तो शरीर है, आप भगवान के अंश हो तो शरीर तो संसार की सेवा में लगा दो और अपने आप को भगवान लगा दो।